ضرفي زعل قد حربوه مناما ضرفي زعل قد حربوه مناما زعل ضربي الضبول زعل ضربي الضبول ولا على من قد عاشق منما ولا على من قد عاشق منما تشهد بهذا النقول تشهد بهذا النقول والعيش له مذهب وله علامة والعيش له مذهب وله علامة متى تميل العقول متى تميله العقول حسبي من العشق أني إماما حسبي من العاشق أني إماما فرأت فيه الفصول فرأت فيه الفصول ليلة صفا ديرات بها المدامى ليلة صفا ديرات بها المدامى خمر اللي قوى الغصون خمر اللي قوى الغصون خمر الدكا فيها لنا الكرامة خمر الدكا فيها لنا الكرامة شرب الرجال الفحول شرب الرجال الفحول أهلي الهدى والنور والزعامة أهلي الهدى والنور والزعامة وهم جمال الحمول وهم جمال الحمول Mohon perhatian kepada keluarga besar Bapak Ibu Haji Salimin Pospowardjono segera menempatkan diri di panggung. Terima kasih. Salawatullahi taghsha asyrafa ar-rusulil ataa'i مرحبا أهلا بشمسي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, ingkang kula hormati para tamu undangan, para hadirin hadirat, as'adakumullah. Acara dikir, majelis dikir tahlil sholawat ing dalu punika inggil kawitan. Langkung rumiyin, sumangga sarang-sarang kawedharaken sesarangan mas tahmid. Muji syukur wonten nasehat dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ya saking peparingipun rahmat serta hidayah kula panjenengan sedaya ing dalu punika saged makempal rawuh wonten ing majelis zikir shalawat kanthi ulujeng nir ing sami kala. Amin. Selajengipun shalawat serta salam sumangga kita hidayaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan tansah kita antu-antu, kita tenggo-tenggo, menggah syafaatipun minat dunia hatal akhirah. Amin. Hadirin hadirat ingkan meniung, menggah urut lampain titilaksono majlis dikir sosolat telepuniko karantam katus-makatus tunggal pambuko. Ini acara kekali nungi hosan dikir tahlil. Samangke kalajengken acara kaping tiko atur panun atur pambagio saking sahibul hajah wadini acara kaping gangsan nunggi moidah hasanah pengajian kalajengken acara kaping nemgih niko zikir tahlil salawat kalian Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dini acara penggasan panutup. Bapak ibu hadirin hadirat yang kemulia, kados sampun saatipun acara kita awiti, sarang-sarang semoga kita buka ganti sesarangan maus Ummul Quran ala hadhihi niyah alirdha'illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Matur nuwun hadirin hadirat ingkang mulya, Iking selajipun sedikit sosolawat. Ika menikah wakdal kelotakan datim nyentun Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyaf wakdal sawta ibun kelotakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita malam hari ini kita awali majlis ini dengan kita berdoa untuk arwah Bapak Haji Salimin Pupo Harjono Pur Puspo Harjono, Ibu Hajah Sri Suwarni, Bapak Haryati Subandrio, Ibu Hajah Harini Patmanasari, Ibu Nurul Asti Widyastuti, Mbah Harjo Sumarto sekalian, Mbah Karto sekalian, Bapak Ibu Karto Sudarmo, Bapak Ibu Haji Danu Sumarto, Bapak Ibu Haji Hartono, Harto Harjono, Bapak Ibu Haji Masudi, Bapak Haji Hardiono dan Saudari Wuryaning Ngrum serta orang-orang tua kita dan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum al-jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin khususan ila ruh al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdullah al-Jufri wa ila ruh walidina wa amwatina wa amwat hadhihi al-balda min al-muslimin. Allahumma taghashahum rahmah wal-maghfirah. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرا من خفرة النيران على هذه النية وكل نية صالحة بسر الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula anak yang bernama Naznin Syakila Mekah binti Muhammad Arnas Galia, semoga dijadikan anak yang solehah dan semoga dijadikan anak yang membawa berkah dunia wal akhirah dan selalu membawa kenikmatan dan keberkahan fid din wal dunia wal akhirah, sehat selamat. Begitu pula kedua orang tuanya, dilimpahkan rezeki dan diberinya kemudahan dalam mendidik anak cucunya. Bismillahil Fatihah. Yang punya buku kertas itu silahkan, dan malam hari ini yang ulang tahun silahkan untuk merayakan ulang tahunnya. Walaupun di malam hari ini adalah acara haul, tetapi kita tidak harus sedih dengan acara, kita harus gembira juga. Ada waktunya sedih dan ada waktunya gembira. Nek pas maca tahlil sedih ora apa-apa, tapi nek pas maca selawat gembira. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك semoga dapat rahmat, selamat hari milad. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk. Semoga berkah jua selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Istighfar itu yang edan juang Islam. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Ya sabur, astaghfirullah, Rabbi ya ghafur, astaghfirullah, min kulli burur, astaghfirullah, Rabbi ya ghafur, astaghfirullah. Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua isbah, ketiga jihad. Fisabilillah, pertama dakwah, kedua isbah, ketiga jihad. Fisabilillah, dakwah haruslah bijak dan lugas. Hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas. Hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Setiap medan wajib dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi. Jangan merasa benar sendiri. Setiap medan wajib sinergi. Jangan merasa senang sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri. Jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astaghfirullah Rabbi syukur. Astaghfirullah Rabbi sabur. Astaghfirullah Rabbi syukur. Astaghfirullah Rabbi sabur. Astaghfirullah Rabbi ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi ghafur. Astaghfirullah min kulli Kejadian berikutnya, ciri ne wong aswaja. Aswaja ini ahli sunnah wal jamaah. Salatullah salamullah ala ta'ala. بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وحي المسلمين والمسلمين واجبي فكم قوة إن شاء الله فيك سلامة في دنيا كلها آخرة. صلاة ikut asyari bagai juga yang mempuri diilah ciri-ciri aswaja. Salatullah ala ta'ala Rasulillah. Salatullah ala Yasir Habibillah. Ini ciri-ciri, inilah ciri-ciri aswaja. Semuanya teriak, inilah ciri-ciri aswaja. Teriak mana ya, cik bander. Fikri aswaja madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ihtilaf umat membawa wa'afat. Inilah ciri-ciri salatullah. Islam ini menjelangnya. Ya yang belajar para sufi, Imam Junaid al-Baghdadi, ikut juga Imam Ghazali. Itulah ciri-ciri salatullah siksa kubur juga realita. Sirat dan pisan bukan dusta. Inilah ciri-ciri so Yeah. saat kecil kepada jangan saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Yang penuh suka duka Allah. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur 30 mempersatukan bangsa. Saat menyertakan batu Hajar Aswad mulia. Akhir para anbiya. Yang keras dan menjadikan Allah Allah. Suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatin kelematan lila. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني وترجي عن فتي الجيرة you salawat aja ninggalne sembahyang pasrah marang Kang Maha Agung insya Allah kesempatan kali di ingsun para syiiran melawan puji paling pengiran dan paling صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مغلا يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مغلا يا ربي صلي Yeah.

Yeah. Let me up, man. The heart of Silahkan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا اللهم صل على محمد

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل واصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما قلناه من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا الله بحمده، وما صلينا ولا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة، نقدم ذلك منا ونوري ثوابه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل البيت الطيبين الطاهرين وذريات أجمعين وقرباء الراشدين وجميع أصحاب رسول الله وسلمهم المهاجرين وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع ساداتنا الأبي العلوي سيد عبد الرحمن بن محمد السقاف العلوي ووصوله وفرعه والمنتسب والمحب أجمعين، ثم إلى أرواح كل صالحين ووليه وإلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وابن الحبيب الشيخ أبو بكر السقاف والحبيب حسين بن حسين الحداد وأخي حسن، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالده ومشايخ ووصوله وفرعه، ثم إلى أرواح الحبيب محمد علي بن علي الحبشي ووالده وإخوانه ووصوله وفرعه، ثم إلى أرواح جدي عبد الرحمن بن محمد بن حسين السقاف وزوجة الحبابة فاطمة بنت محمد بن عمر السقاف وأولادهما عمي أحمد عمي طه عمي عبد الله عمتي السيدة وعمتي الأولو ووصولهم وفرعهم، ثم إلى أرواح سيدي الوالد الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأزواج أمي موجودة أمي الشيخة أمي فاطمة أمي بستان وأولادهم إخواني حسان وحسين وعلي وأحمد وعلي وأختي سود والولد محمد علي، ثم إلى أرواح الولد عبد الله بن عبد القادر الجفري ووصولهم وفرعهم، ثم إلى أرواح من كان التالي بسببهم محمد أكرم بن صادق خلق محمد أكرم بن صادق كليا، ثم إلى أرواح من كان التالي بسببهم بابا هاجي سليمين بوسبا هرجونا، ثم إلى روح إبو هاجا سري سواردي وإلى روح بابا هريدي سوبانتريا، ثم إلى روح إبو هاجي ريدي بادمان ساري، ثم إلى روح إبو نور الأستي ودي أستوتي، ثم إلى روح بابا هرجا سمارتا سكاليان، ثم إلى روح بابا كرتا سكاليان، ثم إلى روح بابا إبو كرتا سودارما، ثم إلى روح بابا إبو هاجي دانو سمارتا، ثم إلى روح بابا إبو هاجي أرطان هرجونا هرطا هرجونا، ثم إلى أرواح بابا إبو هاجي مسهودي، ثم إلى أرواح بابا هاجي أرجونا وإلى أرواح وريان إنغروم وأصولهم وأفرهم والمنتسبين إليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله بداء لهم من النار وفكاة لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعم الجميع بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راضي عنا. ولا تحيل اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قولا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما حيتنا عليها فأمتنا عليها غير ضالين ولا مذلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Pembacaan tahlil telah selesai. Sambutan dari Sahibul Bait yang akan diwakili oleh Pak Murtado, waktu dan tempat dipersilahkan. Kula ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Hadratal mukarramin, para habaib, para ulama wa zu'ama, para pepunden, para binisepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang sami lenggah, sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh, kakung mewah putri ing sedaya kawula hormati kawula mulyakaken, hadirin hadirat as'adakumullah. Keparenga kawula kapeksa nganyur wonten ngarsa panjenengan sami ijih minangka wakil saking keluarga ageng putra wayah saking almarhum Bapak Haji Salimin Puspoharjono, kepareng badhe matur dhateng ngarsa panjenengan sami. Namun saderengipun langkung rumiyin keluarga ageng almarhum Bapak Haji Puspoharjono ngunjukaken puji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Iji awet saking kanugrahanipun Allah wonten kalangan dalu punika saged ngelaksanakan anggenipun ngelahirakan bektosipun dateng tiang sepuh kanthi mengeti haulipun almarhum Bapak Haji Salimin Puspoharjono ingkang kotikang dosa sekawan kanthi wilujeng lirik sambikolo. Rahmat salam mugi tansah kunjuk dateng Gusti junjungan kita panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyumrambai datang sedaya umatipun ingkang tansah nelat tindak lampah lan nindakaken dawuh-dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagepe kang ketiga keluarga ageng almarhum Bapak Haji Salimin Puspoharjono ngambali ngaturaken sugeng nggah karewan panjenengan sami. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kanthi panjungoh mugi-mugi rawuh panjenengan sami kacatet minangka amal hasanah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salah sengipun keluarga ageng Bapak Haji Salimin Pusparjono ngaturaken agung panuwun ingkang datan pepindhan dateng sedaya ingkang sami rawuh kanthi tulus sing manah kanthi longgaring penggalih panjenengan sedaya kersa nyengkuyung menapa ingkang dados hajatipun keluarga ageng almarhum kanthi wasilah nindakan amal-amal soleh wiwit kalawa enjing dipun wiwiti semaan Al-Qur'an tigang dasa juz kalajengaken dalu menika majlis zikir tahlil lan shalawat. Mugi-mugi sedaya amal-amal saya kala wau estu katujuaken khususipun dateng almarhum lah Bapak Haji Salmin Pusparjon sekalian. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa tajawaz an sayyi'atihima wa taqabbal amalahuma warfa' darajatihima lan dateng sedaya ahlu kibur ingkang kula dipun niati mugia ugi nyumrambai dateng ahli kibur kula panjenengan sami sedaya para almarhum ingkang sampun sami sowan dateng pangenanipun Allah mugi-mugi tansah tinampi ngamal-ngamal kesenan rikala sugengipun pinaringan maghfirah lan rahmah menggas sedaya kekhilafan kalepatanipun tundanipun tansah pinayungan ridanipun Allah Subhanahu wa taala. Putra walah ingkang dipun tilar saketo nglanggengaken anggenipun ngenggeni jejeripun putra wayah ingkang soleh lan solihah ingkang nafi'an minat dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Awit sedaya panyengkuyung panjenengan keluarga ageng almarhum Bapak Haji Salimin Pusparjono nglengganani mboten saged maringi piwales menapa-menapa kejawi naming ngaturaken donga dhateng asalipun Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu ahsanal jazak. Amin. Allahumma amin. Salajengipun keluarga sedaya nglengganani stase kados pundi anggenipun nyamektaken anggenipun ngaturi pahormatan dhateng arsa panjenengan sami ewas manten kathah kekirangan kathah ingkang mbok bilih damel kuciwa dhateng arsa panjenengan sami ugi manggen wonten ing papan, manggen wonten ing subuhan lan manggen wonten ing sedaya pahormatan. Awit saking kekirangan sedaya kula wau kula kanthi tulus sing manah nyuwunaken agung ing samudra pangaksami. Akhiripun kula pribadi mbok bilih anggen kula makili ugi kathah atur ingkang kirang tamerna kula ugi nyuwun lumutur ing samudra pangaksami. Sekap semanten wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambutan tadi telah disampaikan dan insyaallah kita akan mendengarkan tausiah bersama sudah sampai dan dimohon untuk segera ke panggung. Alhamdulillah nanti akan dilanjutkan mau'idhoh hasanah oleh beliau. Sebelumnya kita lanjut sholawat dulu. Kullul kulub. Kullul kulub. Kullul kulub ilal habib yattamin. حبيبي التميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد محمدا صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى المدى المدى يا رسول الله أصحابه النور برهاني من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتاني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم جنة منزلة عند الإله وجازاه بإحسان صليت الليل على حق وحقي على أمد خير الأنان ركب النجاين صليت الليل Yeah. السلام بي لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرام يا غرام صلاة صلاة السلام المبين السلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا رسول الله يا رب الجبين ويا مجنون بالحق المبين وجهي وجهي وجهي وجهي وجهي إلا الله رسول وجدنا الكافر كل الكافر ربنا الكافر الحمد لله فأعطيت الدين بلدك صلاتي فيك وكفا وقوم لك من الارس دور صلحات بيئوني فأعطيت الدين بلدك صلاتي فيك وكفلالي وقوم لوايات الجر صلاتي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه سبحانه عز وجل تعالى مجنون عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليه علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أدباره القسمى صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والعيون صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حظوة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمور فتعترت وجودها أكناف الوجود وترزت برج العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Yeah.

Naik umroh raja ajak ke sama. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa bareng-bareng umroh. Syukur-syukur gratis. Alhamdulillah waktu dan tempat untuk beliau dipersilahkan. Moga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ أصحابنا وأصدقائنا وإخواننا إلى مكة والمدينة. اللهم بلغ أصحابنا وأصدقائنا وجميع إخواننا إلى مكة والمدينة لزيارة مقام رسول الله المقدس برحمة الله تعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Nikmatu magulah oleh-oleh gula saking beriko. InsyaAllah yang mengucapkan amin diijabah. Sing ora muni amin ya kebablasan sampean itu. Oke ya. Kemarin saya tahalul di sana, pada saat saya berangkat rambut saya masih panjang banget nggih. Panjen kula sampun azam untuk umroh kali ini saya ingin tahalul sempurna. Biar doa Rasulullah al-muhallikina thalatha marrat, al-muhallikina wal-muhallikina wal-muhallikina itu benar-benar ada. Dan kemarin bib saya nyumbang abutun, ini bukan saya pamer enggak ya, tapi azam saya di sana kepingin khatmil Quran untuk yang kesekian kalinya. Menjelang saya pulang, alhamdulillah saya berdoa khatmil Quran persis di makam Ibrahim itu. Allahu Akbar. Dan doa saya diamini bukan oleh anak saya, tapi oleh jamaah teman-teman dari Turki ikut mengamini doa saya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb ya Karim. Semuanya yang terhormat, semuanya yang kami banggakan, Habib Syekh yang kami hormati, yang kami sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, dalu niki saya bisa bersilaturahim setelah tadi pagi saya ada di Pekalongan bersama bapak-bapak pejabat yang ada di sana dalam rangka khaul Asy-Syekh Thalabuddin. Konon dalam sejarah bahwa Asy-Syekh Thalabuddin ini adalah satu di antara santri yang paling disayang oleh panjenenganipun Pangeran Diponegoro. Kemudian saya dipercaya oleh Pak Wali untuk datang ke sana. Alhamdulillah dalu niki saya bisa sowan khususnya kepada Habib yang sudah hampir muddah sana kami tidak pernah bertemu bib. Cuman insyaallah kita selalu bertemu dalam hati. Ya. Saudara-saudara yang terhormat yang kami banggakan, malam ini kula mboten ngerti dibagai apa kula. Mestinya yang harus berbicara bukan saya, tapi banyak orang-orang yang jauh lebih segalanya ketimbang kula. Namun Mas Tato mengharapkan saya untuk berbicara, ya sak iso-iso ni wong panjen wong lagi sinau nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingat bahasa begini ini. Jadi kemana-mana saya sampaikan ini. Karena kebetulan kemarin bib ada satu pengalaman yang luar biasa. Pada hari Jumat, persis saya Jumat kemarin masih di Madinah Al-Munawwarah, di mana khatib yang lagi berkhutbah itu sempat memberhentikan khutbahnya. Sempat berhenti dalam khutbah karena kebetulan mohon maaf akhlaki wong Indonesia raya ini pancen betul-betul kudu ditandani tenan. Kulo rumong seorang yang terlahir di Indonesia ini malu banget sekarang ini. Anehnya wong gile ora dilambari pesantren. Wong gile boten kemana-mana, tidak pernah dilambari dunia pesantren. Itu gobloke pancen masya Allah. Sing ora terima omonganku urusane bareng ngaji. Bagaimana saya tidak mengatakan goblok kepada mereka? Salah satu syekh yang menjadi khatib pada saat hari Jumat kemarin, ngantos berhenti sejenak karena melihat tingkah polai wong Indonesia Raya yang ada di Raudhatun Nabi itu kebangetan, kebablasan. Ya masa iya sih, di saat hari Jumat khatib lagi berpidato memberikan khutbahnya, hampir kebanyakan, kalau saya tidak mengatakan 100%, ning paling betul 60%, itu kebetulan pelakunya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia Raya. Mereka tidak lagi asyik untuk mendengarkan khutbahnya. Mereka tidak lagi nopong di dalam bahasa pesantren gitu, tidak khudur dalam rangka mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Justru mereka terlupakan, hanya asyik mereka di tengah khutbah berlangsung itu justru selfie, foto-foto. Sampai pada akhirnya si khatib ini benar-benar risih banget melihat pola tingkai wong Indonesia. Kalau matur goblok itu persoalannya begini, ketika khatib dalam keadaan intonasi bahasa marah karena mereka tidak tahu bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Klaten batur itu, le, ini di raudhah le. Di mana di raudhah ini ada Rasulullah, ada kedua sahabat beliau. Mbok tolong akhlakmu dijaga. Akhlak, seganteng apapun orang kalau udah punya akhlak masih berharga celengnya. Seprofesor apapun orang tidak punya akhlak lebih mahal anjingnya. Sehebat apapun orang tidak berpegang pada akhlak jauh lebih berharga binatangnya. Ini kalau keluar terjemah ke bahasanya khatib tadi mengatakan itu. Dasar sing ngrungokke wong Indonesia yang kebetulan tidak tahu bahasa Arab, loh disembeni itu malah itu dianggap dungo. Amin. Amin. Kula niku matakku niku ndelok iki suntulo yo bocah. Loh sampeyan tuh disembeni dianjing-anjing kok malah diamini. Ini tolong Mas, kata beliau tadi. Ini di raudhah marah aqulu ala hadratikum hadhihi fi maqamil mahmud maqamil muqaddas muhammadun fi wa abu bakar fi wa umar ibn khattab fi walakin antum andunisyuna la yafhamuna wa la ya'rifuna al haqiqa ala ibadah hadhihi. Lho kok seneng ngoten kok malah amin amin sontoloh yo kula dadi wong Indonesia merasa malu sekali. Kalau Anda mau foto, mau habis 5 roll, mau 10 roll, saya persilahkan. Fobat ala amrikum kulli. Walakin merjua ala hadratikum an yatasawwar fi harijil masjid wala bi tahri hadih. Itu khatibnya ngomong ngoten iku. Kalau Anda mau foto, mau tuh selfie-selfie lah, tapi tolong jangan diraudhatun Nabi. Kalau di raudhatun Nabi yang dibaca ya seperti yang Habib baca ini. Kula teng mriku cangkem kula terkunci, saya tidak mampu membaca selawat kepada baginda Nabi. Yang ada hanya luh dan air mata yang kan saya merasa, ya Allah, pantaskah saya sebagai umatmu ya Rasul? Saya ada keraguan dalam hati kecil saya. Mungkinkah ya Rasul saya ini benar-benar umat? Kalau aku mengatakan aku sebagai umatmu, tapi kelakuanku ya Rasul, akhlakku ya Rasul, kauliku ya Rasul, tidak sepadan dengan apa yang engkau ucapkan itu. Lah kok iki wong Indonesia Raya teko kono tujuane mik selfie? Apa dipikir raudhah itu kebun binatang bae? Ini tolong sahabat-sahabat semuanya, ketika Anda nanti umrah ataupun haji, tolong perhatikan ini. Raudhah itu bukan tempat untuk selfie. Masya Allah. Tolong yang punya KBIH, KBIH, travel apapun namanya, bagi jamaah calon haji dan duyufir rahman yang umrah, itu teknis umrah itu gampang banget. tapi tekankan kepada mereka materi akhlak yang terpenting. Bangsa Indonesia kemarin tercoreng, Mas. Tercoreng, benar-benar tercoreng nama besar Republik Indonesia Raya. Karena kebetulan yang hampir 60, sekian itu yang selfie wong Indonesia. Jadi mereka sudah lupa. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ini berlali, Mas. Ini dengan uang 30 juta, 28 juta. Kalau hanya sekedar tasbih, ya Allah. Sehingga akibat dampak dari tasbih selfie di raudhah, apa seperti ini ya Rasul? Ya Allah, Engkau memberikan yang terbaik pada republik ini. Wah, lah wong diseneni ngoten niku kiyainya Pak Abdul. Lah kok malah muni amin. Pripun nggih nasrun ngoten niku? Allah, kula niku bocah bodoh. Kula alhamdulillah. Setiap saya kesana saya tidak pernah bawa kamera. Karena tazkirah kenang-kenangan di sana itu bukan dalam bentuk gambar, itu buat bocah bodoh niki. Entahlah kalau buat Anda semuanya. Untuk apa? Saya tidak pernah masang gambar foto saya di ruang manapun, buah belakang, latar belakangnya Ka'bah, latar belakangnya subhanallah. Saya mengatakan itu su'ul adab. Yang kedua, sekarang ini fenomena yang terjadi, ini saya tidak ngomong di depan Habib, tidak. Fenomena yang sekarang terjadi ini, di altar Masjidil Haram, Hawalail Ka'bah, tempat di mana tawaf berlangsung, saya niki-niki wong Indonesia nggih pun podo kurang ajar. Lingguh bedingkrang nganggo kursi lipat. Askar sana sempat beberapa kali mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah Indonesia. Hadil hal Indonesia. Lingguh ngagi kursi bedingkrang tinggi wotengane Ka'bah. Kadang di sana ada banyak kursi yang diwakafkan ke haram itu banyak. Tapi tentu boten kangge kaya ngeten niki. Ditolong. Ojo pamer sugihmu. Ojo pamer gantengmu. Ojo enggak pamer-pamer jabatan pangkatmu. Sekali lagi saya katakan, sehebat apapun mereka, tanpa punya pegangan akhlak yang baik, masih lebih berharga binatangnya. Itu aja. Orang percaya bukaan kitab akhlak lil banin juz awal, hatta akhlak-akhlak yang lain, buka. Lek sampai duwe kitab ini. Semua apa yang ada, yang dinilai oleh Rasulullah itu adalah etika, akhlak. Baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama. Ya Allah, di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi habis untuk selfie. Habis untuk foto-foto. Kemudian yang kedua, kula niku delalah. Kemarin itu ketemu dengan seseorang, Bib, mohon maaf. Kula niku arep guyu ya kok kebangetan. Tidak guyu kok ya luweh kebangetan. Nanya ke saya. Dia kebetulan kenal dengan saya. Gus. Tolong, di sini tidak ada Gus kok. Di tanah Al-Muqaddas ini tidak ada Gus. Panggil saja saya Amak. Boten, lo boten sakit. Namun kula kepingin bertanya. Kulon ku ngantos dugi sak niki pun rong dino telung dino temeriki gumun. Temedinan ku kok janji barso kok gruduk-gruduk teng kuburan teng jero masjid ku. Kuburannya sinten. Iki Sontoloyo pindu. Ya Allah. Lah kula nanya, Mas. Anda itu pura-pura ndak ngerti atau memang benar-benar tidak ngerti? Gus, demi Allah, kula mboten ngerti. Itu syariane sinten. Saya tidak memberikan jawaban apa-apa. Kula namung bengok. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dia tuh diprok-prok. Jadi dikubakomi kanjeng Nabi. Tepuk. Yes. Allah. La ilaha illallah. Kula mboten ngerti tenang. Saya tidak ngerti. Ini jamaah dari Sulawesi. Lu jelas ke Madinah. Mboten ngerti siapa yang dituju. Allah. Jadi mereka datang ke sana hanya karena mereka punya materi, punya kekayaan. Tapi keilmuan di sana nol besar mereka. Ini kan ngesaken banget tuh bang goyang. Ngeten iki besake banget. Lah, sing loro niku sinten? Yang kedua itu setahu saya sahabat beliau yang hebat. Lho setelung dino nok Medina orang ngerti ya Nasr. Ini kejadian nyata, sejarah nyata. Lalu mereka datang ke sana itu sebenarnya ini yang tidak ngerti itu mereka atau memang pembimbingnya yang tidak memberikan penjelasan. Kalau bahasa kita mutawifnya. Para milo nyebang abun tuh, para rawuh, kulon kumpul membimbing. Diparingi mereka melih mateniku. Kulon buatan kepingin jadi pembimbing. Kulon buatan kepingin jadi apapun. Saya tetap jamaah, jamaah, dan jamaah. Iku kulon pun dibisi kali Habib Gus. Yuk kapan-kapan kita kesana. Loh, kalau sekedar kesana, oke Bib, saya derek. Yang penting mau imajanan buat saya. Kalau kulon ngomong majanan, ya orang ngerti kapi. Majanan itu gratis. Dan Habib tadi mengatakan, yes. Kita mau ngomong apa? Alhamdulillah hari ini memang saya betul-betul berwajah baru karena rambut saya biasanya panjang banget, Bib. Kemarin yang nyukur saya di sana itu tidak tanggung-tanggung. Saya ketemu dengan seorang besar. Saya mohon barokahnya beliau. Saya dipotong saya. Beliau malah mengatakan, tolong rambut Anda ini jangan dibuang ya. Tolong disimpan. Hebat. Sampai saat ini kula simpen. Rambut saya itu masih saya simpen. Kula tingali alhamdulillah setelah saya potong ternyata isine tumor tok Bib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ndaklah ini yang ndak. Subhanallah. Sekali lagi mugi-mugi apa yang saya lakukan kemarin itu benar-benar menjadi umrah yang mabrur. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, iki dalu acara dipun khodibun Mbah Salimin kalian garwa Bapak Ibun Mas Tato. Mugi-mugi beliau berdua diberikan maghfirah oleh Allah Ta'ala dengan keberkahan salawat yang kemudian Masya Allah saudara kami Akhil Karim Ibnil Karim Habib Syekh. Ini benar-benar semoga acara ini memberikan keberkahan buat kita semuanya yang hadir dalam majlis ini. Dan semoga kita semua yang hadir di sini benar-benar oleh Allah akan disampaikan dan akan diberikan kesempatan untuk ziarah Makkah wal Madinah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bib yang bisa saya sampaikan. Nyuwun pangapunten. Semua seluruh waktu saya haturkan lagi kepada Habib. Pribadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurang lebihnya. Dan binjing dalu kita bisa bertemu di Masjid Agung besok malam. Jadi saya besok malam ada di Masjid Agung Solo bersama Ababil dan bersama Pakar Nusa. Ya, insyaallah. Demikian Bib nyimpang abdun wal afu minkum idinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Neten mriki kula sebut Gus nggih mboten ngamo. Neten mriku nesu, neten mriki mboten Gus sama. Alhamdulillah. Niku pengalaman yang luar biasa dan saya pernah mendapatkan pengalaman yang sama. Tapi justru dengan pengalaman niku angsal donga Gus. Saking paman kula niku Habib Ahmad saking Yaman dugi ten Indonesia. Kebetulan dan Surabaya nginep dan panggilan Pak Haji Sulaiman almarhum. Bagi mereka kebetulan beliau ini berada di kamar dan kamar mandinya itu kotor. Sing gadah griya niku pamane, pamane pun rodi sepuh. Diundang mriki, taal taal taal. Dugi nggih defro. Nadif al hammam dhewe. Resi ono kamar mandi. Amin, amin. Kan ngresiki WC iki amin amin. Lah Habib Ahmad ya bingung ki genahe piye menungso piye iki kene. Dibuang terkene resi ono hammam amin tambah banter amin. Kan ngresiki WC amin. Lu luar biasa. Nganti nangis-nangis ngresiki WC. Gara-gara boten paham niku. Tapi Habib Ahmad mengatakan wahai Syekh, dia memanggil saya, surga kuwi isine 70% wong Indonesia. Gara-gara donga kuwi mau. Gara-gara ora mudengan kan kon ngresiki WC kok ya amin nek wong antine ora resik ora mungkin kaya ngono. Luar biasa. Lidi sami dadi dipisu-pisu selfie malah aman amin wae. Tapi kebacut ning Madinah niki ning WC ning di kamar di gedek. Kuman amin nangis terus. Aku diundang ke Nabi Muhammad. Ini rukuk lagi. Tak omongin lah ya. Tak omongin lah. Amin lah. Terus si anak. Nanti bil hammam. Amin. Amin. Lagi wangka yang ini gini. Surga. Ngomongin ngunuhi. Sebab nanti ini. Bukan nenden apa nopo. Resi. Orang ini iri. Orang ini dengki. Orang ini hasil. Orang ini rakus. Enak ego ramin. Ketemu suku. Amin. Kan gini. Amin. Biasanya aminnya orang yang seperti itu sing mboten paham. Nek teng Madinah saya tidak setuju. Selfie dan sebagainya itu ora pas. Wene pas Jumatan. Ini iki lho, ten Indonesia iki lho. Niku sing ndek wau sing ten kamar kan ngresiki WC iki. Itu jelas dia pikir aminnya iki didongake panjang umur. Dongake sehat wal afiat. Padahal kan ngresiki WC. Amin. Kau boleh napa nggih? Kau boleh seperti apa yang disangka dia. Babulnya seperti itu. Tapi nek teng Madinah niku ya kebacut. Walaupun ndongake tenang ya kuwi kudu ngerti paling tidak. Isyaratnya kan paham dekne selfie-selfie dijak ya mung diwingung ngono kok terus malah amin kan lucu. Malah ngene. Lho ni wong Indonesia iki memang kok apiken. Jadi makanya nek mangkat umroh karo haji bareng seko apike iki ra mudeng apa-apa. Kok mlebu kamar mandi bareng wong loro lanang wedok. Lu darurat tak beb, darurat modelmu eh darurat. Langan aku anti. Ini yang gini-gini ke sing salah siapa? Sing salah pembimbing. Pembimbing itu harus memberi petunjuk kepada ini dan pembimbing itu kudu tegas sejauh mesti karo wong arep-arep kono kuwi. Oh ini ke darurat, ayo kumpul lanang wedok dadek siji aja gelem. Saya bayar dan saya minta kamar sendiri-sendiri ngono. Kecuali suami istri karep mulai iki kadang ana lanang wedok go tebatese gor tas tok. Tas didokok ngono tok kene turu kono guru. Kaya ngene iki lho pengajian iki. Batese iki dijebel. Jabut batese gor pucuk tok terus sing kono rek batese. Akhire ya kan campur. Niatnya umroh ibadah bayari larang tapi ora entuk apa-apa entuke gor selfie karo kumpul. Lho malah wong sing lanang-lanange malah lungguan arep ning masjid. Lungguan yang ngarep pasar karo ngenteni wong wedok-wedok lewat ayune ya jelas ayu ngapa wong kono biasane delok wong ceper iki kowe delok wong kono gedhe dhuwur putih-putih gedhe lha kowe iki arep umroh apa arep nonton wong ayu. Iki divisi iki lho kok awak mboten martin lho pedhi aku malah dikeki gelange kok aku malah ngomong. Ya insyaallah itu bismillah. Yang penting belajar ini. Belajar memang penting. Alhamdulillah dan mriki Klaten iki luar biasa. Hebat-hebat ulamae kathah, ahli sunnah kuat. Nah, terus niku enten Mas Mujib. Lemune kaya ngono kuwi, NU-ne kuwi. Ya alhamdulillah ta, wis aji. Insyaallah mudah-mudahan terus tambah bangkit. NU-nya tambah bangkit, ahli sunnahnya tambah bangkit, Islam-nya tambah kuat. Apalagi menghadapi bulan Ramadan ini, ayo sing semangat ibadah. Sebab Gusti Allah maringi peparing sing warah yang luar biasa. Ojo nganti metu Ramadan ora entuk bagian blas. Wong ada bagi-bagi yang luar biasa kok jenengan metu Ramadan kotong plong. Kuwi termasuk sing amin ning kuwi mau selfie kuwi nggih. metu juga kono rendok apa-apa gor ngebaki HP-ne pamer ning Indonesia. Iku aku mau bak selfie karo imam masjid. Aku bar selfie kan padahal imamnya ora mungkin iso selfie. Diapusi wong Klaten gampang niku. Oh anggere ketok jenggote dawa ki kaya imam masjid kono. Tak golekke ning Solo ya akeh sing model ngono-ngono kuwi nggih. Insyaallah kersama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sesuk bengi ten Masjid Agung Solo kalih rombongan Ababil gene Mbah Hilal almarhum Mbah Hilal nggih. Insyaallah kauman, insyaallah. Mudah-mudahan selamat dan semua dakwah, dakwah ahli sunnah lancar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah insyaallah nanti kita lanjut qiyam mahalul qiyam, permahalul qiyam ojo maju-maju. Saya berharap sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu ojo do rebutan salaman. Bukan kita tidak mau disalami ora. Insyaallah salaman mau salaman enak mangkat ning omahe dhewe. Manono Habib Jamal kono, Gus Samak salaman kono ora apa-apa ning kene-kene berebutan. Pas rebut-rebutan niku pencuri pintere luar biasa, maling. Bahasa Klaten ini pencuri bahasa Indonesia. Bahasa Klaten ini maling. Bener. Itu pas desek-desekan itu Masya Allah, saya kemarin 2 malam di Jakarta. Selama 2 malam itu ada 40 atau 50 HP yang hilang. Maling ini tuwek-tuwek ternyata. Enak sing tuwek, enak sing nom. Ucul, Masya Allah. Masya Allah. Lah maling itu nek kecekel, urung mesak ini luar biasa. Tapi ini urung kecekel, nguanyel gini. Jadi nek nyekel maling, cekel langsung cekelen kak nong polisi. Nyok, mak ke jembok toke. Nggak nek ditoke maling nek. Jadi hati-hati. Nek maju, desek-desekan itu HP, dompet ibu-ibu, dompet disilet. Itu banyak. Hati-hati sing ngilang ya mbok-mbok. Sing ngilang ya ibu-ibu. Bukan belum tentu lagi semua lanang wedok ki maling nek gini akeh. Jadi hati-hati jangan sampai ngasih kesempatan untuk mencuri. Jogo HP nek perlu mangkat pengajian yo rasa gua bodoh. Pengajian gua decak yuto 750 500 dek wingi niku ben kula kae jalan arto sik gangsa yuto yo seterusnya. Lha kowe iki arep dagang apa arep ngaji? HP 5 digawa kabeh. Dompet sing anu terus gelange ora apa-apa nek gelang ora apa-apa nempel ning nggon tangan ya. Mosok tangane arep dipedhot ngene ya. Wis kuwi khusus kuwi sing gelang kuwi nggih. Ya silakan insyaallah hati-hati, yang penting ada hati, jangan sampai kita memberi kesempatan pencuri ya. Bismillah. Ya bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa hina qalba wa wadi hadzal habib أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وادعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرد صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا رب الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مكعا يا الله ربي يا الله أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجنب ولا تقدر علينا من ثنيات كما ينبغي الجلال والجود الكريم عظيم سلطاني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ورد الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل اعمالنا كلها من اعمالنا الصالحات وتقبل عباداتنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد يا رب العالمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة Kita doakan dulu kesembuhan untuk Al-Habib Ali bin Ali Al-Habasyi dan Bah Kiai Haji Sya'rani Ahmadi Kudus, Bah Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, Bah Kiai Haji Umar Tumbu, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kita. Semoga Allah memberi kesehatan sempurna biniyati syifa'il ajil bisidil fatihah. Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Pulanglah dengan tertib. Mudah-mudahan semua hajat kabul, semua kesulitan dimudahkan oleh Allah, semua permasalahan diselesaikan oleh Allah, dan kita tergolong sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang berbahagia, sebelum acara kita akhiri, kami sampaikan dua buah pengumuman. Pengumuman yang pertama, hadirilah dan ikutilah pengajian akbar